obniżką to 469 zł. Teraz za 399 zł. Mediamarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. Odliczone. Zaczynamy godzinę 8 w programie trzecim Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Zaczynamy serwisem Trójki. Agnieszka Drozd i Michał Przerwa. Premier przedstawi szczegóły dotyczące działania Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. W Iranie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe prezydenta, który zginął w katastrofie śmigłowca. Odremontowany Pałac Rzeczpospolitej w Warszawie od dziś otwarty dla wszystkich. To będzie komisja złożona z urzędników, ekspertów i przedstawicieli służb. Będzie pracować za zamkniętymi drzwiami. Premier Donald Tusk zapowiedział, że dziś na posiedzeniu rządu przedstawi szczegóły dotyczące działania Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. W tej sprawie zostanie wydane rozporządzenie. Komisja według zapowiedzi premiera ma pracować intensywnie, ale w dyskrecji, bez udziału mediów. Wstępny raport ma być gotowy po 9 czerwca, po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Premier mówił, że zależy mu na tym, by efekty pracy komisji nie zaciążyły w jakikolwiek sposób na kampanii wyborczej. Donald Tusk zapewnił, że komisja na nikogo, jak to ujął, nie będzie polować. To nie będzie komisja, która poluje na PiS albo na opozycję. My musimy natychmiast wyjaśnić kwestie, które teraz zagrażają bezpieczeństwu państwa polskiego. Premier powiedział, że z raportu komisji ma wynikać, kto, gdzie, dlaczego i za ile podlegał rosyjskim wpływom. Organizacyjnie za pracę komisji będzie odpowiedzialne Ministerstwo Sprawiedliwości. Szef tego resortu Adam Bodnar powiedział, że ma się ona składać z ekspertów różnych specjalności. Przedstawicieli do komisji wskażą wszyscy ministrowie. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Brukseli posiedzenie unijnych ministrów w ramach Rady Unii Europejskiej, którzy zajmą się sprawą zamknięcia procedury z artykułu 7 wobec Polski. Ministrowie ocenią decyzję Komisji Europejskiej o zakończeniu procedury i sprawdzą postępy w realizowaniu planu ministra sprawiedliwości. Po posiedzeniu Komisja Europejska będzie mogła oficjalnie wycofać swój wniosek z Rady Unii Europejskiej, co zakończy prowadzoną od 2017 roku procedurę przeciw Polsce. Polska, Francja i Niemcy przedstawią w Brukseli plan walki z dezinformacją, głównie ze strony Rosji. Okazją będzie spotkanie ministrów do spraw europejskich 27 unijnych krajów. Kampania kłamstw i manipulacji nasila się we wspólnocie w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o większą koordynację w tej sprawie państw członkowskich i wypracowanie konkretnych rozwiązań na przyszłość, mówi minister do spraw europejskich Adam Szłapka. Im bardziej współpracujemy w tym zakresie, tym jesteśmy bardziej odporni, więc jakby nigdy nie jest za późno, żeby o tym rozmawiać. Do oświadczenia państw Trójkąta Weimarskiego przyłączyły się już Czechy, Rumunia i Słowenia, a nie jest wykluczone, że podpiszą się pod nim kolejne państwa. W Iranie rozpoczną się dziś kilkudniowe uroczystości pogrzebowe prezydenta Ebrahima Raisiego. Numer 2 w irańskim reżimie ajatollahów zginął w niedzielnej katastrofie śmigłowca w górach na północnym zachodzie kraju. Śmierć prezydenta rodzi pytania o możliwe przetasowania na szczytach władzy w Iranie, gdzie od 35 lat najwyższym przywódcą jest Ali Chamenei. Z jednej strony żal i modlitwa za prezydenta, a z drugiej radość ze śmierci człowieka określanego mianem rzeźnika Teheranu. To nawiązanie do odpowiedzialności Raisiego za masowe egzekucje więźniów politycznych pod koniec lat 80. Większość społeczeństwa jest zasadniczo obojętna, przyjmuje tą tragedię z pewną dezynwolturą, a pewna część stosunkowo niewielka wyraża radość. Opowiada orientalista i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Krzyżanowski, który przebywa w Tebrizie. Dziś rozpoczną się tam uroczystości pogrzebowe prezydenta Raisiego. Na pewno przez to przejdziemy. Doświadczaliśmy już gorszych sytuacji. Mówiła Iranka opłakująca w Teheranie śmierć prezydenta. Wybory, które wyłonią następcę Ebrahima Raisiego, odbędą się 28 czerwca. Karol Darmoros, Polskie Radio. Około 200 najcenniejszych obiektów Biblioteki Narodowej od 8 wieku do współczesności będzie można od dziś oglądać w odremontowanym Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. 17-wieczny zabytek po raz pierwszy w dziejach będzie udostępniony dla zwiedzających. Pałac Rzeczypospolitej po latach remontów i modernizacji znów zabłyśnie pełnym blaskiem, prezentując skarby polskiej i światowej literatury, powiedział dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Dąbrowski. Można zobaczyć zdanie, od którego zaczyna się polska państwowość, czyli Dąbrówka przybyła do Mieszka, rękopisy Chopina, Mickiewicza, Norwida i to wszystko w oryginałach. Wyjątkowym wydarzeniem będzie też koncert otwarcia. Na Placu Krasińskich zabrzmi utwór Słowo, skomponowany specjalnie na tę okazję przez Tadeusza Woźniaka. Zawartości utworu są wybitni polscy poeci. Na scenie wystąpią takie gwiazdy jak Joanna Kulik, Anna Dymna, Daniel Olbrychski i Orkiestra Sinfonia Warszawia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na wieści sportowe. Adam Malecki. Porażka 1-3 z Kazachstanem i polscy hokeiści żegnają się z elitą. Biało-czerwoni, choć niezwykle waleczni, to jednak nie wygrali ani jednego meczu Mistrzostw Świata w Czechach. W kolejnym sezonie będą walczyć w dywizji 1A o powrót do grona najlepszych drużyn globu. Z elity spada także Wielka Brytania. A w hokeju na lodzie za oceanem w NHL do finału na zachodzie awansowali Edmonton Oilers. W siódmym meczu drugiej rundy playoff wygrali 3-2 z Vancouver Canucks i w całej rywalizacji 4-3. O finał Pucharu Stanleya zmierzą się z Dallas Stars. W finale na wschodzie zagrają New York Rangers, Florida Panthers. A w naszej piłkarskiej ekstraklasie na zakończenie 33. kolejki Zagłębie Lubin wygrało 2-1 ze zdegradowanym już wcześniej ŁKS-em Łódź. Nie zagraliśmy źle, mówi obrońca ŁKS-u Piotr Głowacki. Samo to wejście w mecz nie było złe, natomiast potem mieliśmy taki moment w ostracie bramki, gdzie Zagłębie nas przycisnęło, zepchnęło nas do defensywy, miało dużo starych fragmentów gry, ciężko nam było wyjść spod presji i tutaj właśnie mieliśmy problem, powiedzieliśmy sobie parę słów w szatni, no i z takim nowym nastawieniem trochę wyszliśmy na tą drugą połowę, no zabrakło trochę czasu. A jedynego gola dla ŁKS-u już w doliczonym czasie gry strzelił 17-letni Aleksander Iwańczyk, to jego pierwszy gol w Ekstraklasie, brawo. ŁKS spada, podobnie jak Ruch Chorzów, czekamy na trzeciego spadkowicza i na mistrza Polski, będzie to Jagiellonia Białystok, klub Śląsk Wrocław, a wszystko się rozstrzygnie w ostatniej kolejce w ten weekend. W piłkarskich Włoszech gol Arkadiusza Milika w Serie A, a Juventus, choć przegrywał 0-3, zremisował z Bolonią. Był to także pojedynek bramkarski Wojciecha Szczęsnego z Łukaszem Skorupskim. Jeszcze ekstraklasa koszykarzy, druga wygrana Kinga Szczecin ze Spójnią Stargard, tym razem 78-72. King prowadzi 2-0 w rywalizacji, a mecz numer 3 w czwartek w Stargardzie. Dzisiaj o 17.30 w drugiej parze półfinałowej zagrają Trefl Sopot ze Śląskiem Wrocław. Sopocianie prowadzą 1-0. Po ciepłej nocy, już niemalże oficjalnie tropikalnej, szykuje się ciepły dzień, nawet 27 stopni Celsjusza możliwe w centrum i na południu. Minimalnie będzie 16, ale to nad samym morzem, tu mowa rzecz jasna o najcieplejszym momencie dnia. Uwaga na burze, szczególnie we wschodniej Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia dla wielu powiatów w 6 województwach, od pomorskiego po podkarpackie. Wiatr ma być słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 70 km na godzinę, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali i będzie spadać. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. RTV Euro AGD. Tylko do jutra w Euro. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na tysiące produktów dużego i małego AGD oraz RTV. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje tylko do jutra. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 8, no już prawie 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Dziś zapraszamy także do komentowania tematu starszych osób lub niekoniecznie starszych, ale bez względu na wiek, zajmujących się swoimi pasjami i przełamujących stereotypy. Ja sobie nie wyobrażam na przykład siedzieć tylko w domu na stołku i czekać aż umrę. Bardzo dbam o to, żeby się ruszać bez przerwy i coś z tym robić. Byłem kiedyś tym sztangistą, dźwigałem sobie te ciężary, no i sobie dźwigam do dzisiaj. W wieku 45 lat stałem się społecznikiem i razem z parafią w Kopicach uratowaliśmy mauzoleum śląskiego Kopciuszka. I powiem, że na takie działania a nie szkoda czasu, pieniędzy, a radość sama przychodzi z czasem. Radość przychodzi z czasem, no zawsze warto uprawiać te swoje ulubione dyscypliny. Tak jak radio w przypadku Krzyśka Sagana, tak jak winyle, słuchanie winyli, jazda na rowerze w przypadku Kuby Witkowskiego, tak jak podróże, także autostopem w przypadku Oli Dobieszewskiej. A moją pasją Roberta Grzędowskiego jest kibicowanie na meczach rugby, zwłaszcza gdy gra reprezentacja Polski kobiet, tak jak w Krakowie w miniony weekend, co zapewne słychać dziś w porannej audycji. Mamy 10 minut po 8, już za kilka minut rozmowa polityczna Renaty Grochal. Zapraszamy do Trójki. I could eat that girl for lunch as she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Billie Eilish w Trójce, choć to nie pora na lunch, 8:13 to pora na rozmowę polityczną. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszą gościnią jest dzisiaj Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Lewica, witam panią. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dzisiaj premier Donald Tusk ma ogłosić skład komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Wczoraj w telewizji TVN24 premier powiedział, że aresztowano w Polsce 9 osób zaangażowanych w próby sabotażu na zlecenie służb rosyjskich. Są to podpalenia, próby podpaleń i pobicia. Czym w pierwszej kolejności powinna zająć się ta komisja? No, powinna się zająć tym, w jakim celu powstaje, to znaczy analizowaniem, badaniem, wyszukiwaniem i ujawnianiem wpływów rosyjskich na polską politykę, na polską sferę publiczną, na polską gospodarkę, na jakąkolwiek sferę te wpływy miałyby się odbywać. Ja oczywiście podaję tutaj hipotetyczne wpływy, bo właśnie ta komisja, działając nie pod publiczkę, nie po to, żeby zrobić spektakl, tylko żeby wyjaśniać te wpływy, ścieżki tych wpływów, zaangażowanie, czy to w największe partie polityczne, czy w mniejsze ugrupowania, no po prostu powinna to wyjaśnić. Ale pani uważa, że ta infiltracja służb rosyjskich sięga aż tak wysoko, czyli partii politycznych? Mieliśmy przykład sędziego Tomasza Szmyta, już byłego sędziego. No to też był bardzo wysoki szczebel urzędu państwowego sędzia. Pani redaktor, ja oczywiście nie mam skali wiedzy, jaką ta komisja mogłaby ujawnić, natomiast jest informacją publicznie dostępną, że na przykład współpracownik pana posła Mencena i jego partii Nowa Nadzieja współpracował z człowiekiem, który został pozbawiony immunitetu w Parlamencie Europejskim ze względu na oskarżenia o szpiegostwo. Pan Robert Iwaszkiewicz, skarbnik partii pana Mencena, współpracował z tak zwanym KGB-lą, tak? Z człowiekiem, który właśnie za to szpiegostwo był ścigany. To jest jeden przykład. To jest przykład informacji, którą można znaleźć w internecie. Przykład informacji, którą osobiście podczas jednej z debat przed wyborami do parlamentu jesiennymi 15 października zwróciłam na nią uwagę przedstawicielowi Konfederacji, więc nie jest to żadna tajemnica. To może być wierzchołek góry lodowej. Skoro takie rzeczy się dzieją, skoro takie rzeczy nie są w żaden sposób wyjaśniane i tępione, to co dopiero kwestie, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego. No właśnie, a dlaczego one nie były wyjaśniane do tej pory? I czy na przykład pani się zdarzyło coś takiego, żeby kiedyś zgłosił się do pani ktoś z służb i powiedział, że na przykład wokół pani jest jakaś osoba, która może być podejrzana o jakieś wpływy obce? Nie, mnie się nic osobiście takiego nie zdarzyło, ale odpowiedź na to pytanie, dlaczego to było tolerowane, dlaczego to było akceptowane, także powinna być poszukiwana przez taką komisję. Dlatego, że jest rzeczą niespotykaną, że można tolerować wpływy, o których służby wiedzieć musiały i nic z tym nie robić. Dlatego wyjaśnienie spokojne, nieodwetowe, nie w atmosferze spektaklu czy wendety jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo państwa, ze względu na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ze względu na to, jaką rolę Polska odgrywa w bezpieczeństwie zarówno własnym, jak i całej Unii Europejskiej. No właśnie okazuje się, że służby chyba nie wiedziały, bo pan były już sędzia Szmyt wyjeżdżał do Białorusi, na przykład rok temu w czerwcu wyjechał, ale wcześniej też wyjeżdżał, jak się okazało, i służby o tym nie miały pojęcia. Jeżeli nie miały pojęcia... Czy kontrwywiad nie działał? Jeżeli nie miały pojęcia, to także należy wyjaśnić, dlaczego nie miały pojęcia. Powinny pojęcie mieć. Powinny takie relacje ukrócić, wyjaśnić, ścigać. Nie mam odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak nie było, ponieważ działo się to za poprzedniej władzy i to także powinno być przedmiotem wyjaśniania, bo pytanie jest takie, czy jest to niekompetencja i to jest problem, czy jest to ignorancja i świadome tolerowanie takich procederów. Jedno i drugie zasługuje na potępienie, przy czym jedno świadczy o po prostu nieudolności państwa pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, drugie o czymś znacznie poważnym, czego nie chcę wypowiadać, bo nie chciałabym formułować zarzutów, ale zdecydowanie stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Premier Donald Tusk powiedział wczoraj w TVN24 w Faktach po Faktach w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską, że Polska otrzyma 300 milionów euro kredytu na budowę systemu satelitarnego, który będzie częścią europejskiej tarczy antyrakietowej. Czy to dobrze, że Polska wchodzi w ten projekt? Bo prezydent krytykował tę decyzję Tuska, mówiąc, że to jest projekt niemiecki. Projekt europejski, który ma chronić bezpieczeństwo Unii Europejskiej, bezpieczeństwo Europy, w tym także bezpieczeństwo Polski, jest oczywiście w Polsce, leży w obszarze polskiej racji stanu. My jako Lewica od dawna postulujemy debatę, rozmowę i podjęcie kroków w kierunku zbudowania armii europejskiej. Zacieśnienia tej współpracy, także współpracy militarnej, bo w sytuacji zagrożenia, zewnętrznego zagrożenia, poważnego zagrożenia, pojedyncze państwa członkowskie i pojedyncze systemy obrony mogą okazać się niewystarczające. Więc ta współpraca, współpraca na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Europy, która będzie komplementarna do współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo tu nie chodzi o przecież o stworzenie jakiejkolwiek konkurencji, tylko o wzięcie więcej odpowiedzialności przez państwa europejskie, przez Unię Europejską, przez Zjednoczoną Europę za nasze wspólne bezpieczeństwo. Nie wiem, co tu krytykować. Można rozmawiać o metodach, można rozmawiać o priorytetach, można rozmawiać, czy najpierw ten projekt, czy inny. Natomiast sama idea jest oczywiście słuszna. Rząd przyjął i Sejm przegłosował ustawę o tak zwanym babciowym, czyli aktywny rodzic w pracy. Od kiedy będzie wypłacane to babciowe? Babciowe to jest jeden z trzech komponentów programu Aktywny Rodzic. Mamy tutaj zarówno to tak zwane babciowe, czyli 1500 zł, które będzie trafiało do rodziców wtedy, kiedy decydują się oni na powrót na rynek pracy i uzyskanie wsparcia, czy to niani, czy dziadka, czy babci, czy jakiegokolwiek innego członka rodziny lub bliskich. Drugi komponent to jest dofinansowanie do miejsca w żłobku, jeżeli, niezależnie od tego, od aktywności zawodowej rodziców, jeżeli rodzice decydują się na posłanie dziecka do żłobka, to będą mogli liczyć na takie dofinansowanie do kwoty 1500 zł, czyli analogicznie jak w przypadku tego pierwszego komponentu. I trzeci komponent to jest taki ukłon w kierunku tych rodzin, które realizują bardziej tradycyjny model, w których ani nie posyłają dziecka do żłobka, ani nie podejmują, nie ma tego wymogu podejmowania aktywności zawodowej. Po prostu mama czy tata zostaje z dzieckiem w domu. Tutaj też będzie można liczyć na wsparcie mniejsze, bo 500 zł na dziecko, ale w odróżnieniu od programów, które funkcjonowały za czasu naszych poprzedników, nie dzielimy tutaj rodzin na lepsze i gorsze. Jak mają trójkę dzieci, to lepsze, jak mają jedno, to gorsze. Tylko obejmujemy tym wsparciem wszystkie dzieci już od pierwszego i jedynego dziecka. Od kiedy? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przewidujemy i mamy na to zarezerwowane środki budżetowe, żeby od października takie wypłaty mogły się pojawić, żeby program Aktywny Rodzic wszedł w tym ostatnim kwartale 2024 roku w życie. No właśnie, koszt tego programu to będzie kilka miliardów rocznie. Konfederacja krytykuje rząd, mówiąc, że to jest kolejny program rozdawnictwa za pieniądze podatników. Każde dziecko zasługuje na opiekę, każde dziecko taką opiekę musi otrzymać, a każdy rodzic powinien mieć możliwość łączenia życia rodzinnego z życiem zawodowym. To nie powinno być albo-albo. Powinniśmy skończyć z takimi patologiami, kiedy młoda kobieta przychodzi na rozmowę rekrutacyjną do pracy, a przyszły potencjalny pracodawca patrzy na nią i tak się zastanawia, a czasami wręcz pyta, choć jest to niedozwolone, czy planuje pani zajść w ciążę, czy planuje pani założyć rodzinę i jak zamierza pani łączyć pracę z opieką nad dzieckiem. No my nie chcemy, żeby takie pytania padały, my nie chcemy, żeby takie problemy istniały. Chcemy, żeby taka przykładowa młoda kobieta mogła urodzić dziecko, mogła po zakończeniu urlopu, opieki nad tym dzieckiem wrócić do pracy i skorzystać z wsparcia opiekunki, miejsca w żłobku, babci, dziadka i miała na to środki finansowe. Chcemy, żeby ta zasobność portfela nie była barierą i nie była przeszkodą na ścieżce do założenia rodziny czy do aktywności zawodowej. No to ale nie czy nie za dużo jest właśnie to tych jest, programów takich? To jest inwestycja. To jest inwestycja w rozwój żłobków, to jest inwestycja także w emerytury babci i dziadków, dlatego że stwarzamy taką możliwość, żeby z taką babcią czy z takim dziadkiem, który zdecyduje się opiekować się wnukiem, rodzic mógł, nie musiał, ale mógł podpisać taki specjalny rodzaj umowy. Umowy, za którą część składek będzie odprowadzało państwo, podnosząc tym samym podstawę emerytalną dla takiego dziadka i babci. To nie jest rozdawnictwo, to jest inwestycja w to, żeby młodzi ludzie chcieli zakładać rodziny, żeby rodziło się więcej dzieci, żeby zasypywać te białe plamy na mapie Polski. Dziś... No na razie się rodzi najmniej po II wojnie światowej. Tak, ale dlaczego? Jeżeli w ponad 30% gmin w Polsce nie ma żadnego klubu dziecięcego, nie ma żadnego żłobka, to co ma zrobić taka rodzina? Co ma zrobić taka mama, czy takie młode małżeństwo, młoda para, która chciałaby mieć dziecko, no ale patrzy, przewiduje i wie, że jeżeli na przykład rodzice mieszkają gdzieś daleko, nie ma kto się takim dzieckiem zaopiekować, to oni po prostu nie będą w stanie utrzymać rodziny. Muszą powstawać żłobki, muszą powstawać miejsca w żłobkach, muszą powstawać klubiki dziecięce i w to trzeba inwestować, bo to jest inwestycja w przyszłe pokolenia, więc inwestycja w nas wszystkich. A kiedy będzie ustawa o pieczy zastępczej? Bo to miało być jeden z priorytetów w związku z tym, że coraz częściej słyszymy o przypadkach katowania dzieci przez rodziców. To jest priorytet. 29 lutego zorganizowałam w ministerstwie okrągły stół w sprawie reformy pieczy zastępczej, gdzie zebrały się środowiska zarówno samorządowe, jak i rodzin zastępczych, ekspertów, także osób, które się usamodzielniły, osób, które przez takie rodziny czy przez ten system pieczy przeszły. W przyszłym tygodniu mam otrzymać raport przygotowany przez kilka zespołów roboczych, które po tym okrągłym stole powstały i na podstawie rekomendacji, na podstawie analizy tych rekomendacji zdecydujemy, w jakim kierunku zmierzać. Są oczywiście pewne ustalenia już kierunkowe, mianowicie chcemy, my to nazywamy urodzinnieniem pieczy zastępczej. Chcemy oczywiście, po pierwsze i przede wszystkim, żeby każde dziecko, które takiej pieczy potrzebuje, mogło do niej trafić, bo no tak być nie może. Tak? Żeby dzieci, urodzinnienie, czyli żeby dzieci nie trafiały do domów dziecka, tylko ale, do rodzin, tak, rodzinnych domów. Tak? Oczywiście, żeby trafiały do rodzin zastępczych, żeby trafiały do rodzinnych domów dziecka. Staramy się wspierać takie rodziny już teraz, jeszcze przed tą wielką reformą, dlatego w ramach tego szeroko zakrojonego programu dodatków do wynagrodzeń przegłosowane zostały dwie ustawy, prezydent już je podpisał. Pamiętamy także o zawodowych rodzinach zastępczych, o osobach prowadzących rodzinne domy dziecka, jak i o pracownikach instytucjonalnej pieczy, bo ona nadal funkcjonuje i nadal jest potrzebna. Tak długo, jak długo nie przeprowadzimy tej reformy urodzinniania, przecież nie będziemy z dnia na dzień tych instytucji likwidować. 1000 zł dodatku do wynagrodzeń już od 1 lipca będzie mogło być wypłacane, więc krok po kroku inwestujemy w ten system. System, który przez lata był zaniedbywany. System, w którym funkcjonują no absurdy, bo nawet jeżeli jest rodzina zastępcza, jest dziecko, które go potrzebuje, to często taka długa ścieżka proceduralna czy nieświadomość urzędników powoduje, że te dwa podmioty, ta rodzina i to dziecko, się nie spotykają. Kiedy ja przyszłam do ministerstwa, to usłyszałam, że od lat opracowywany jest rejestr rodzin zastępczych. Takie miejsce, taka aplikacja, taki system, w którym można byłoby wyszukiwać, dowiadywać się, gdzie te rodziny są i gdzie można takie dziecko skierować. I słyszałam, że cały czas ktoś mówił, że się nie da, że są jakieś problemy techniczne, że jakieś problemy informatyczne, że problemy formalne. W tej chwili mogę powiedzieć, że w ciągu maksymalnie pół roku, myślę, że nieco wcześniej, taki system powstanie, no bo to jest pewne minimum, takie technologiczne, techniczne, żebyśmy mogli zadbać o bezpieczeństwo faktycznie wszystkich dzieci. Więc pracujemy nad tym. Założenia do reformy powinny być znane w ciągu najbliższych tygodni, bo na moje biurko raport ma trafić w najbliższych dniach. Króciutko jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy rozmawiam z kandydatką Lewicy na prezydentkę Polski? Rozmawia pani redaktor z ministrą rodziny, pracy i polityki społecznej. Ale to jest program z Lewicy. A co będzie w przyszłości? No to przyszłość pokaże. W polityce nigdy nie można mówić nigdy. Natomiast w tej chwili skupiam się... Ale chciałaby się pani kandydować? 100%. Bardzo bym chciała, żeby z Ministerstwa Pracy wyszło jak najwięcej dobrych projektów i na tym się na razie skupiam. A w przyszłości oczywiście będziemy budować silną Lewicę. I zobaczymy, kto to będzie robił, w jakiej roli. Nie dało się bez uników. Naszą gościnią na antenie radiowej Trójki była Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z Lewicy. Ale przechodzimy do internetu. Można nas słuchać, oglądać na YouTubie i na stronie internetowej Trójki. Na zegarach 8:30. A w radionawigatorze Trójki Patryk Bedliński. Cały czas są drogowe kłopoty na S3 na dojeździe do Szczecina od strony Gorzowa Wielkopolskiego. Między węzłami Gryfino i Klucz na 3 kilometrze ekspresówki auto ciężarowe zderzyło się z autokarem. Można omijać blokadę, kierując się na drogę wojewódzką 120. Krajowa 1 w Czechowicach-Dziedzicach ze zwężeniem. To trasa Tychy-Bielsko-Biała i 591 kilometr. Tam zderzyły się dwie ciężarówki i częściowo zablokowane są pasy prawy i lewy w stronę Bielska-Białej. 74, tutaj z kolei utrudnienia między Opatowem a Kraśnikiem. W Bidzinach na kilometrze 158 auto osobowe zderzyło się z busem i zablokowany jest jeden pas. Spore kłopoty potykają kierowcy na granicy Polski z Niemcami. Krokuje się A2 przed Świeckiem. Zator zaczyna się już na wysokości węzła Rzepin. Tłok mamy też przed Zgorzelcem na A4. A te wieści uzupełniamy jeszcze wiadomością od słuchacza Trójki. Proszę poinformować wszystkich podróżujących w kierunku Kudowy, Zdrój-Słone. Cały transport ciężarowy został skierowany na Krajową 8 z Gorzelca i Żlegnicy. Wczoraj około godziny 15-16 kolejka do granicy Kudowa-Słone-Nacho-Czeska Republika sięgła prawie 8 km. W tej chwili stałem 1,5 godziny i naliczyłem już ponad 150 tirów przejechało. A teraz w Trójce czas na skrót serwisu. Agnieszka Drost. Komisja do spraw badania wpływów powinna w pierwszej kolejności zająć się swoim podstawowym celem, mówiła w Bez Uników w rozmowie politycznej Trójki ministra rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Analizowaniem, badaniem, wyszukiwaniem i ujawnianiem wpływów rosyjskich na polską politykę, na polską sferę publiczną, na polską gospodarkę, na jakąkolwiek sferę te wpływy miałyby się odbywać. Dziś premier Tusk przedstawi na posiedzeniu rządu szczegóły dotyczące działania Komisji do spraw wpływów rosyjskich. Wczoraj szef rządu poinformował, że zatrzymano 9 osób, które prowadziły działania sabotażowe na zlecenie rosyjskich służb. W Gnieźnie rusza wielkie sprzątanie po wczorajszej burzy gradowej. W nocy wszystkie służby porządkowe i komunalne intensywnie pracowały, jednak nadal nie można wchodzić do parków, gdyż niektóre drzewa podmyte wodą mogą się przewracać. Sztab kryzysowy informuje, że nieczynne z powodu zalania są dwie szkoły i żłobek. W piwnicach niektórych bloków wczoraj było nawet jeszcze do 1,5 metra wody. Spada liczba nastolatków korzystających z programu bezpłatnych szczepień przeciw wirusowi HPV, który powoduje m.in. raka szyjki macicy. Pod koniec zeszłego roku w grupie docelowej, to jest dziewcząt i chłopców w wieku 12-13 lat, zaszczepiło się około 20% młodzieży. Wśród istotnych przeszkód eksperci wymieniają fakt, że zaledwie około 15% placówek podstawowej opieki zdrowotnej przystąpiło do realizacji programu. HPV jest przenoszony głównie drogą płciową i jest główną przyczyną wielu nowotworów u kobiet i mężczyzn. W krajach, gdzie program szczepień obowiązuje, nastolatki u obu płci, choroby zależne od HPV występują coraz rzadziej. Na pełny serwis zapraszam o 9:00. Proszę być dziś przygotowanym na popołudniowe miejscowe przelotne opady deszczu i lokalne burze, także z gradem. Ostrzeżenia pierwszego i też drugiego stopnia zostały wydane przez IMGW dla wielu powiatów we wschodniej Polsce. Najgroźniej może być na krańcach północno-wschodnich. A opady deszczu nie powinny się pojawić jedynie na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. Temperatura maksymalna wyniesie dziś około 24 stopni Celsjusza na północy, nawet 27 stopni w centrum i na południu. Chłodniej nad morzem, bo od 16 do 21, w obszarach podgórskich od 20 do 23 stopni.

Dębowska. Płonie las na 19 minut do godziny 9. Tyle mamy, a w internecie nie mamy nic za darmo. Do tego, że za korzystanie z mediów społecznościowych płacimy oglądaniem reklam, już się przyzwyczailiśmy, ale coraz więcej badaczy zwraca uwagę na to, że każde kliknięcie to jednak pieniądze. Te wydane na zasilanie dużych baz danych i dwutlenek węgla także potrzebny do ich utrzymywania. Tym tematem zajął się nasz reporter Szymon Majchrzak. Tym razem to nie telefon schowany na dnie kieszeni, ale gdyby to on zwrócił Państwa uwagę, to oznaczałoby, że ktoś napisał wiadomość albo zalajkował post na Facebooku, a to natomiast wygenerowałoby kilka dodatkowych watów potrzebnych do zapisania tego śladu na potężnych serwerach. W internecie nie ma nic za darmo. I to dosłownie, komentuje profesor Bartosz Walter z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Są nawet próby przeliczenia, ile obecnie zużywa się watów energii za pomocą jednego połączenia. Jest tego całkiem sporo. Nie ma nic za darmo. Energię trzeba dostarczyć wszędzie, do każdego z urządzeń pośredniczących, do każdego serwera znajdującego się tu i ówdzie. W związku z tym koszt jest całkiem spory. Myślę, że jak widzę mój bardzo przegrzany laptop i telefon, który muszę ładować kilka razy dziennie, to zastanawia mnie to czasem. Tak, jeżeli chodzi o pracę serwerów, to na pewno wymaga to odpowiedniej energii i tak dalej, więc pod tym kątem zapewne jakiś ślad to generuje, ale na co dzień, przyznam szczerze, nie zastanawiam się nad tym. Parę lat temu szacowało się, że na centra przetwarzania danych zużywamy jakieś 7% całej produkcji energii na świecie. Za tym idzie oczywiście niebagatelny ślad węglowy. Dobrze to widać na przykładzie badań, które przeprowadził Carl Devine z Uniwersytetu w Oslo. You know, analog forms, like a vinyl record, I mean, you buy it once and it tends to last a very long time, right? Każda płyta, nieważne czy kompaktowa, czy winylowa, jest zrobiona z plastiku, czyli pochodnej ropy naftowej. Jej wykorzystanie również nie sprzyja poprawie kondycji naszego środowiska, ale okazuje się, że skutki 27-krotnego odtworzenia jednego albumu przez internet są równoważne z wyprodukowaniem analogowej płyty CD. Wydaje mi się, że taki podatek istotnie by zabił przemysł wokół internetowy, a on generuje obecnie całkiem sporą część dochodu całej ludzkości. Ale kto wie, na co wpadną nasi politycy. A ja tak sobie pomyślałem, że może taki podatek zmotywowałby do odłożenia telefonu. Myślę, że to byłby radykalny, ale najskuteczniejszy sposób na zniwelowanie czasu spędzonego przed ekranami. No skuteczny na pewno. Ślad węglowy pozostawiany przez nas poprzez klikanie w smartfonie i w internecie przeróżnych treści. To ten temat na zakończenie porannej audycji w Trójce i bardzo szybki głos od słuchacza. Możemy sprawdzić też, ile serwery Trójki generują śladu węglowego w trakcie wszystkich audycji. Może też sprawdzić, ile śladu węglowego akademiki generują, bo przecież też generują. Może najlepiej schować się w jaskini i zamknąć się tam, będziemy mniej śladu węglowego generowali. Pozdrawiam, miłego dnia. Obawiam się, że w jaskini efekt studni byłby nieemisyjny, więc w przypadku Trójki ten pomysł raczej odpada. have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Dwanaście minut do godziny dziewiątej. Niezależnie od wieku można realizować swoje pasje, próbować także nowych rzeczy, do czego przekonywaliśmy dziś w Trójce, ale nie tylko w tym przekazie z radia do słuchaczy, ale także słuchacze przekonują w telefonach. 2 2 i 7 3. Nie wiem, czy można mówić o podeszłym wieku, kiedy się ma około 70 lat, bo ja wciąż wydaje mi się, że nie mam tych 70, chociaż w kalendarzu można je odczytać. A może to dzięki temu, że żyję blisko natury, mam około 20 koni pod swoją opieką, mieszkam nad brzegiem jeziora, codziennie rano przez cały rok kąpię się w tym jeziorze. No i te zwierzęta, przyroda wkoło i aktywność to jest spełnienie marzeń i jakaś chyba recepta na fajne samopoczucie. Przekład do naśladowania? Myślę, że tak, choć osobiście do morsowania jeszcze się nie przekonałem. W porannej audycji mówiliśmy dziś także o problemie wynajmu mieszkań przez studentów. Jak studiowałem, to z kolegami wynajmowałem za kosmiczne pieniądze mieszkanie 36 metrów, gdzie zrobiono 3 pokoje. Jeden kolega był matematykiem i jak mnożył dwucyfrowe liczby przez siebie, to mu wynik na korytarz wyjeżdżał. Taki był mały pokój. A drugi był z kolei, studiował medycynę. To ten, jak zobaczył wynik tego mnożenia na korytarzu, to postanowił wybrać w przyszłości jako specjalizację psychiatrię. I ja to musiałem zakończyć. Wykręciłem żarówkę w korytarzu i powiedziałem dość tego, bo ja studiowałem z kolei wydział elektryczny na Politechnice. Humor dobry na wszystko, wiadomo, no i kiedyś to było. Ale jednak, choć temat ten może wywoływać anegdoty, to należy do grupy ważnych i poważnych, więc na pewno w Trójce będziemy do niego wracać. A teraz mamy 11, a już za chwilę 10 minut do 9 i posłuchamy Pawła Domagały w przedostatnim muzycznym akcencie porannej audycji w Trójce. Że mnie kochasz, nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy, wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz. Poznać chcesz i nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja. Że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziany kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz. Wciąż poznać chcesz i nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja, wystarczy ja. nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Mamy 21 dzień maja, czyli, bo zaglądam do kartki z kalendarza, Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, Światowy Dzień Kosmosu, Europejski Dzień Obszarów Natura 2000 i Międzynarodowy Dzień Herbaty. Trochę tego dużo, trudno to może spamiętać. No czasami tak jest, że się to wszystko kumuluje. Najbardziej przekonuje mnie Międzynarodowy Dzień Herbaty i już za chwilę na kolejną dziś herbatkę się wybiorę. Ale już za kilka minut w Trójce najważniejsze wieści z kraju i ze świata. Będzie też sport i pogoda. I ta pogoda już głosem Justyny Grabasz, która będzie dziś do 12 życzyć Państwu dobrego dnia i smacznej herbatki. Za poranne spotkanie dziękuję. Telefonistka Ola Dobieszewska, wydający tę audycję Kuba Witkowski, realizujący program Krzysztof Sagan i mówiący te słowa Robert Grzędowski. Mówimy do usłyszenia, niech to będzie udany i bezpieczny wtorek. Słyszymy się w środę. Z naszej strony to już wszystko. Ukłony. Talking about the young side, and we don't care about the old folks.